wat een prachtig begin van de show aan het einde van Valentijnsdag. Olivia Newton-John, natuurlijk met A Little More Love. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, inderdaad, aan het einde van Valentijnsdag. Ik hoop dat er aan je gedacht is vandaag. Lijkt me wel prettig dat iemand laat weten dat hij van je houdt. En als dat niet het geval is geweest, ja, er zijn ook mensen die vinden dat Valentijnsdag maar een commerciële aangelegenheid is. Je hoort het trouwens zometeen in een verslag van Jeroen van Gent, want die ging de straat op met de vraag: Valentijnsdag, nut of nep? Goed, dat is een van de onderwerpen. We hebben meer onderwerpen in de show. Schiedam laat ex-gevangenen voorlichting geven op scholen. En start van een lotgenotengroep, jawel, dat moeilijk wordt, in Rotterdam. Ja, je hoort het hier in de late avond deze Valentijnsdag. Aan het einde van de dag dus. En met heel erg veel liefdesmuziek. Dus ik zou zeggen, stay tuned. Oh, Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. De mooiste muziek hoor je hier in De Late Avond natuurlijk bij jouw lokale omroep. Seal and Love Don't Live Here Anymore. Anita Baker ervoor met Sweet Love. Volop hartjes in de etalages en lots of love. Het is vandaag dus weer Valentijnsdag geweest. Zolang vieren we dat ook wel weer niet, maar ja... Hoe dat zo gekomen is. Hoe is het hier geland? Tja, en is het eigenlijk wel geland? Onze verslaggever Jeroen van Gent ging het vandaag vragen op de straat. Nou, zelfs de slager heeft hartjes in de etalage. En allerlei andere ondernemers hebben hun etalage toch in de sfeer van Valentijnsdag een beetje ingericht. Met slingers, hartjes, pijltjes, doorhartjes. Valentijnsdag, dinsdag 14 februari. Doet u daar iets aan of gaat het langs uw koude kleren heen? Want ja, koude kleren hebben we allemaal deze dagen. Dit feest van warmte voor elkaar, aandacht voor elkaar. Doet dat u iets? Nou, dan maak ik witlof klaar. Witlof? With love. Ja, oh, with love. Ah, dat is een goeie. Knipoogje erop. Ja. Nee, maar serieus, gaat u dat doen? Ja, dan maak ik dat klaar. Als gerecht, ja. Als gerecht, ja. Gewoon hamkaas. Voor uzelf of voor een ander? Nee, voor mijn partner ook, ja. Voor het thuis, ja. Okay, dus gewoon een knipoogje op de, ja, op de dag dan. Dat is wel een goede with love, with love. Ja, ja. Dat was, ja, een, ja, dus iets van ons dan. Het is de eerste keer dat ik dat klaar had gemaakt toen. Dus dat traditie die blijft dan... Dat is een soort traditie dan? Ja, ja, een soort van, ja. Nou ja, wat leuk. Ja. Nou, ja, ja, nee, en volgende week is mijn vrouw, die is met de vriendin op stap en ik ben thuis, dus ik doe een leuk kaartje sturen. Of een telefoontje. Kaartjes naar elkaar. Wel, nee, naar elkaar. Een kaartje. Toch niet, nee. Nou, ik doe er wel iets aan. Maar, nee, je doet er niks aan, ga naar rouw. Nou, ik doe dan verjaardag ook niks. Ik regel altijd zelf. Ik heb net mijn horloge gekocht, ik ben meijarig. Dus ik zeg, dan geef je me dan voor mijn verjaardag. Ah, oké. Okay. Ja, maar voor Valentijnsdag niet? Nou, soms zegt hij, zullen we dan gaan eten? Maar dat komt meer dan onze schoondochter zegt, nou, doet hij daar niks aan? Mijn dochter vraagt er helemaal niet om, die is precies hetzelfde als ik. Maar dan doen we dat wel, dan gaan we uit eten. Oké, okay. Toch een Valentijns etentje dan? Ja, dat doen we wel. Okay. Ja, dat doen we dan wel. Nou, ik heb toevallig wel bij me voor mijn vriendin. Is dat voor Valentijnsdag? Ja. Nee, serieus? Ja, zeker. Een cadeautje? Ja. Het is natuurlijk radio, even een pakket in uw handen, ja. Opgaan van de post of zo. Ja. Nou, dat is nog een verrassing voor vriendin? Vrouw? Voor de helft. Tenminste, ze heeft laten zien dat ze deze graag wilt. Okay. Maar ze weet nog niet dat ze hem krijgt. Dus als ze weet dat ze een cadeautje krijgt, dan zal ze ongetwijfeld weten dat dit het is. Een cadeautje op Valentijnsdag? Jazeker. Oh. Nee, ik heb geen Valentijn en ik vind het eigenlijk een beetje onzin. Ja. Ja. Maar bij Valentijn en Worstekwinnen moet je eigenlijk iemand een verborgen liefde, een geheime liefde, een stille liefde, een kaartje sturen. Zoiets was het, hè? Ja. Ja, als jij iemand op het oog hebt, dan vind ik niet dat je moet wachten tot een bepaalde dag. Ja. Ook in augustus of in oktober. Ja, ja, precies. Ja. Nee, ik doe er niet zoveel mee eigenlijk. Nee, ja, misschien uit eten, maar verder eigenlijk niet zoveel. Geen stille liefde? Nee, ja, ik heb wel een vriendin of zo. Dus weet niet, ja, we spreken wel eens wat we gaan doen. Maar meestal is het gewoon uit eten, niet iets gekkers of zo. Nee, goed. Niet al te gek. Wat zou gek kunnen zijn dan? Noem eens een voorbeeld. Ja, kaarsjes, brozen, weet ik veel. Nee. Echt uitpakken, zeg maar. Ja, maar nee, dat doen we niet. Dat niet? Nee. Dat is ook niet nodig ook, denk ik? Of? Nee, het is wel prima zo. Gaat wel goed, ja. Nou, dat klinkt goed, toch ja, dan? Ja, precies. Nee. Ja. Ja, iets dat in het leven is geroepen door winkels. Ja, want de etalages hangen vol. Ja, nou ja, als het verkoopt, prima. Maar ik geef het wel op een ander moment. Ja. Als het mij uitkomt. Kan gewoon dwars door het jaar heen. Hoeft niet pas zo 14 februari. Nee, en dan vergeet ik het ook. Dus het heeft niet zoveel zin om daar dan aan te gaan denken. Of het mag ook op een ander moment. Ja. Liever heel jaar door en één dag niet of zo. Zoiets. Nou, kan ook. Ja, je hoeft het ook niet met cadeautjes te zeggen. Nee, dat is het een beetje. Je mag gewoon zeggen, ik hou van je en dan is het ook goed. Gewoon, je hoeft geen cadeautje bij. Gewoon lief zijn voor elkaar en dan is het ook goed. Toch? Het ligt er aan of ik verliefd ben of niet. Of je verliefd bent of niet? Ja. Ja, je moet er wel verliefd voor zijn. Ja, anders heb je er vrijwel niks aan. Ja, ja, een stille liefde, even kijken. En die moet je dan een kaartje sturen, hè? Ja. Ja. Zo was het. Zoiets. Nou, komt dat in, is dat bij jou, zeg maar? Heb je een stille liefde? Nee. Niet echt? Nee. En als je een stille liefde zou hebben en het is oktober... Dan stuur je toch wel een kaartje, of niet? Ja. Nou, dat bedoel of dan stuur ik gewoon een appje. Een appje? Oh ja, een Valentijns appje, dat kan ook nog. Ja. Dat vergeet ik helemaal. Allemaal moderne en moderne willen. U nog, mevrouw? Ik bedoel, Valentijnsdag is redelijk nieuw. Doet u daar iets aan? Ja. Hey. Nou, dan ga ik stiekem vragen wat. Dus het is geen geheim. Wat wil je weten? Nou ja, gewoon wat u doet. Nee, meestal gewoon eten of zo. Oh ja. Een cadeautje of zo. Ja. Een etentje, een cadeautje. Mm-hmm. En is het dan ook zeg maar een stille liefde of is het iemand die al bekend is? Een beetje bekend is. Maar een Valentijns etentje dus. Ja, waarschijnlijk wel. Ja goed, ik heb geen partner meer, dus ja, dan wordt het even lastig. Okay. Ja, dat is een beetje een ongemakkelijk moment voor me nou. Ja. Nou, en eventueel een nieuw op het oog, een leuke dame of meneer kan ook, weet ik veel. Nog niet, daar ben ik ook nog niet aan toe. Nee, dat is nog heel pril, dus daar ben je daar nog niet mee bezig. Een beetje uit het hoofd gezet. Ja, eerst eventjes overeen zien te komen, daarna weer de volgende stap nemen. Oh, dan ga ik vragen, dan overal hangen hartjes in de etalage. Zelfs de slager die heeft hartjes in de etalage hangen. Ja. Overal versieringen. Dan is dat geen prettige herinnering voor u. geen leuke associatie. Nee, ja. Nou ja, goed. Ik denk dat dat heel normaal is. Ik bedoel, het hoort ook bij het leven natuurlijk. En straks gaan we gewoon weer verder. Nu heb je gewoon eventjes wat verdriet, zeggen we dan maar. En ja, dan kom je wel weer overheen. Ik bedoel, tijd zal het leren, zeg ik dan maar. Ik vind het een fantastische dag. Ja, serieus? Maar, ja. Maar ik heb meer de voorpret dan dat ik er echt iets mee doe. Oh. Maar ik vind het een mooie dag. De voorpret. En waarom voorpret dan? Ja, gewoon leuk toch. Gewoon om te denken aan wat voor leuks je allemaal kunt doen op Valentijnsdag. En geheime liefdes. Ja, dat is toch enig. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, stille liefde die een kaartje stuurt of een etentje of zo. Bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Is dat toch van toepassing bij u? Of? Ja. Daar wil ik niet over uitlaten. Okay, het blijft nog geheim. Okay, ja, ja. Okay. Maar het wordt wel wat dus. Ik hoop het. Dag. Dank u. Une nuit, je m'endors avec lui. Mais je sais qu'on nous l'interdit. Je sens la fièvre qui me mord. Je sens que j'ai l'ombre d'un remords. Et l'aurore m'apporte le sommeil. Je ne veux pas. Sa tête entre mes mains, je vous jure que j'ai du chagrin, et je me demande si cet amour aura un lendemain quand je suis loin. Je suis loin de lui. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. In the eyes of the world, I'm a loser just wasting my time. I can't make a dime. In the eyes of the world, being born was my first big mistake. I'm a do-nothing kind of a guy who just live and die. In the eyes of the crowd, I'm another poor Joe on the street. Lekkere antieke, hier in de late avond van Gene Pitney. Looking through the eyes of love. En natuurlijk, op zijn Frans, amoureuse. Lara Fabian, hier in de late avond. We gaan het straks hebben over Schiedam. Laat ex-gevangenen voorlichting geven op scholen. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen na deze prachtige van Romeo. It's like the boo. past wel bij vandaag, hè? Dit prachtige nummer van Romeo, Secret Love. Hier in de late avond. De lekkerste Valentijnmuziek. Zo aan het einde van de dag. Misschien heb je nog een kaarsje aan staan. Misschien nog een glaasje wijn erbij. Zou mooi zijn, trouwens. Ons tweede onderwerp van vandaag in de show is: om te voorkomen dat Schiedamse jongeren op het criminele pad belanden, gaan ex-gevangenen voorlichting geven aan middelbare scholieren. Het idee is afkomstig van de VVD en zal de komende maanden verder worden uitgewerkt. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. De gemeente Schiedam laat ex-gevangenen voorlichting geven op scholen. En waarom ze dat doen en hoe dat precies in zijn werk gaat, dat weet Onno Spek in de studio. Welkom. Dank je. Gemeenteraadlid voor de VVD in Schiedam. Klopt. Maken jullie er erg druk voor? Nou, we maken onze druk om. Omdat we geconstateerd hebben dat er te weinig voorlichting wordt gegeven op scholen. Ter preventie van eigenlijk slechte keuzes maken van jonge mensen. Ja. Dat hebben we geconcludeerd. En vervolgens hebben we zelf een initiatiefvoorstel geschreven. Om dat te bewerkstelligen. En het initiatiefvoorstel promoot zeg maar de voorlichting. De gemeente moet de voorlichting promoten bij de scholen. En het is niet verplicht voor de school. De school kan altijd nog ja zeggen of nee. Het is geen vast, het zit niet vast in het lesprogramma. Nee. Het is een, wat de school dan eigenlijk zelf wil. Klopt, ja. Ja. En nou, hebben jullie daar, willen jullie daar ex-gevangenen voor gebruiken? Dat zijn dus eigenlijk de ervaringsdeskundigen. Dan denk Klopt. Je dat dat het beste gaat? Ja, uit onderzoek is dat ook gebleken. Ex-gedetineerden, en die hebben dan hun leven wel weer op rails, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Die weten wat er speelt onder de jeugd. Hebben dat allemaal zelf meegemaakt. En hebben ook die slechte keuzes zelf gemaakt. En die zijn zelf ook in die ellende gekomen. Dus die weten precies wat er speelt. En wat die keuzes, die slechte keuzes nou kunnen veroorzaken. En dan moet je denken aan opgepakt worden, in de gevangenis komen. En vervolgens er weer uitkomen. Maar geen vrienden meer hebben. Ja. Je vrouw heb je verlaten. Je hebt geen huis. Je hebt schulden. Noem maar op. Ja. En dat kunnen die mensen heel goed verwoorden. En daar is de jeugd wel vatbaar voor, ja. Is gebleken. En zijn die mensen te vinden? Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen dat verhaal gaat willen vertellen. Of nee, valt dat mee? Dat klopt. Nee, er zijn stichtingen en professionele organisaties die dit faciliteren. En de mensen die wij dan ook willen inzetten, dat is niet zeg maar een gedetineerde, ex-gedetineerde die je van de straat afhaalt. Maar het is echt iemand met een cv, heeft zijn leven op orde, heeft misschien een gezinnetje gesticht, heeft een huis, heeft een baan. Maar die wil nog wel wat bijdragen om in dit geval de jeugd op het rechte spoor te houden. Ja. Dus ze hebben ook een cv. Ze hebben ook de afgelopen jaren al voorlichting gegeven. Ja, ze zijn er al een beetje Precies. mee bezig geweest. Ja. Want je moet ook iemand hebben die het een beetje het verhaal over kan brengen. Klopt. Ik vertel het voor mezelf, maar het moet ook nog overkomen bij de jeugd natuurlijk. Inderdaad. Ja. En daar is ook een rol voor de gemeente natuurlijk weggelegd om de juiste mensen te selecteren. Maar er speelt ook onderwijs een rol in. Die kunnen daar ook eisen aan stellen. Ja, dat kan natuurlijk ook, want je moet niet iemand hebben die daar zit voor de school en niks te vertellen heeft. Dat Klopt. Schiet niet op natuurlijk. Ja. Ja. Ja. He, halen jullie erbij, of dat zijn professionele organisaties die mensen selecteren, zeggen nou, die kunnen het wel en die kunnen Ik denk een samenwerking met. Ik denk dat de gemeente goed moet kijken, maar ook en een goede organisatie kiezen die dat kan realiseren. En dat kan bijvoorbeeld ook de reclassering zijn, maar het kan ook een stichting zijn die er professioneel werk heeft van gemaakt. En terugkoppelen van die school, want die maakt het mee. Ja, en de gemeenteraad wordt ook teruggekoppeld volgend jaar over de resultaten. Dus wij blijven ook op de hoogte. Ja. Wanneer willen jullie het in gaan zetten? Dat is al begonnen of nog niet? Nee, afgelopen dinsdag is het initiatiefvoorstel unaniem aangenomen. Dus het is nu eigenlijk geldig. Dus de gemeente moet er nu mee aan de slag gaan. En dit jaar moeten dan de eerste voorlichtingslessen gegeven worden. Ja. Als de scholen het onderwijs natuurlijk erop ingaan. Ja, maar dat heb je, nou, neem ik aan, ook al wat onderzocht. Dat je weet dat er scholen zijn die daar wel voor voelen. Klopt. De scholen zijn wel, zien wel het nut ervan, maar zijn wel wat terughoudend. Organisatorisch levert problemen op. Ze hebben al een druk rooster natuurlijk. Ja, er komt van alles bij. Hè? Ja, nou ja, en daarom hebben wij niet gekozen om het verplicht te stellen, maar om dat te promoten bij de scholen. En zeggen ze ja, dan helpt de gemeente er ook nog eens bij om het te faciliteren. Zeggen ze nee, dan probeert de gemeente het volgend jaar gewoon nog een keer. Ja, ja, ja. Maar dan moet je eerst wat goede ervaring hebben. Dat zou natuurlijk ook mooi zijn. Ja. Dan kunnen die andere scholen, want zo gaat het meestal, mond-to-mond reclame is dan heel belangrijk, denk ik. Dat is zeker zo. Maar daarom is het heel belangrijk dat je dus een goede stichting, organisatie hebt. Die mensen al, die het misschien richting Rotterdam doen, of in Vlaardingen, dat die al resultaten hebben geboekt. En die scholen moeten natuurlijk ook willen, dus die moeten ook wat ondersteuning krijgen daarbij. Ja. Dat zeg je ook, dat ook gaat gebeuren. En wanneer gaat het precies plaatsvinden? Ja, het besluit is genomen afgelopen week. Het college moet ermee aan de slag.

Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Love Ship, hier in de late avond. Herman van Veen met Liefde van Later, want in de show vandaag op deze Valentijnsdag. Allemaal liedjes en songs die te maken hebben met liefde, verschillende soorten liefde. Overigens gaan we het zo meteen hebben in ons derde laatste onderwerp over angst, dwang en fobieën. Ja, daar komen lotgenoten groepen voor in de regio Rotterdam. Hoe het zit hoor je zo meteen na Sophie Verbrugge. It is frightening, it is something I can see. een klein hitje voor Sophie in 1982. In Nederland, maar best wel een stevige hit in Vlaanderen. Die hoorden ze met I Love You. En als je denkt, wie is die zangeres? Ze zong ook in die groep, die Belgische groep Trinity. Ja, niet de Million in 1, 2, 3, misschien weet je het nog wel. Het komt vaker voor dan je denkt. 1 op de 5 mensen kampt met angst en dwangklachten en topt vaak al jaren met dit probleem. En dat terwijl er echt iets aan te doen is. Daarom organiseert de Angst, Dwang en Fobie Stichting al enige jaren gespreksgroepen voor mensen die last hebben van angst of dwangklachten. Gewoon omdat het helpt. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. De Angst, Dwang en Fobie Stichting geeft lotgenotengroepen in Rotterdam. Ik ga daarover praten met David Schild. Hij is groepsleider en ervaringsdeskundige bij deze stichting. Welkom. De Angst, Dwang en Fobie Stichting. Hoe lang bent u daar al bij betrokken? Ik ben daar al, ik denk als lotgenotengroepbegeleider een jaar of 5 bij betrokken. Maar u bent ook ervaringsdeskundig, dus ik neem aan dat u zelf eerst als patiënt daar gekomen bent. Ik heb bij de Angst, Dwang en Fobie Stichting alleen een training gehad om lotgenotengroepen te begeleiden. Maar met klachten zelf. Heb ik te maken sinds 2006. En wat voor klachten heeft u zelf? Dat waren met name angstklachten en manisch depressiviteit. Ja, en dan loop je behoorlijk vast in je leven en dan ben je blij dat er iemand is die jou op weg kan helpen. En wat is het voordeel van een lotgenotengroep? Wat leren mensen daar en wat hebben mensen eraan? Het voordeel van een lotgenotengroep is dat je daar mensen tegenkomt die soortgelijke ervaringen hebben. Die je kunt delen met elkaar. Je hebt herkenning. Je hebt erkenning. Wat je soms in de buitenwereld niet krijgt voor problematiek. Krijg je daar wel. Op die manier putten mensen daar weer hoop, perspectief uit. Ja, en worden dan de mensen met dezelfde soort klachten, dus bijvoorbeeld mensen met dwangklachten, allemaal in één groep gezet? Of zitten de angst, dwang en de fobie mensen door elkaar heen? In Rotterdam hebben wij een gemengde groep van mensen met angstklachten en mensen met dwangklachten. En de lotgenotenbegeleiders, waar ik er één van ben. Ik heb angstklachten. En mijn collega is bekend met dwangklachten. Dus zoals we ook. Dat dekt dan vanuit, de hele lading samen. Ja, precies. Dat dekt de lading voor de hele groep. Ja. Wat doet de stichting eigenlijk nog meer behalve deze lotgenotencontacten organiseren? Het is een patiëntenvereniging. Waar mensen terecht kunnen voor informatie over angst, dwang, fobieën. Ze hebben een hulptelefoon dagelijks die mensen kunnen bellen. Maar ze kunnen ook heel goed verwijzen naar behandelaren die goed in angst- en dwangklachten zijn. En ook familieleden kunnen er terecht voor informatie. Want het is ook niet makkelijk als iemand in jouw gezin deze problematiek heeft. Het hele gezin wordt er eigenlijk door beïnvloed. Hè? Ja, dat wordt er dan zeker door beïnvloed. Absoluut. Okay. Even terug naar de lotgenotengroep in Rotterdam. Wanneer start deze precies? De lotgenotengroep die start op 1 maart. En kunnen mensen zich daar nog voor inschrijven? Daar kunnen mensen zich nog voor inschrijven, absoluut. En op welke dagen gaat deze groep? Wij doen het op woensdag 1 keer in de 3 weken. En het is 5 keer. 5 keer en daarna kan er gekeken worden of er een nieuwe groep gestart wordt? Of? Wij starten in het voorjaar en in het najaar altijd een groep die 5 bijeenkomsten heeft. En men kan ervoor kiezen om de volgende keer weer mee te doen als men denkt van nou... Ik heb er echt wat aan. Nou, is het ook zo dat sommige mensen hebben een sociale fobie? Dan is het lastig om in een groep natuurlijk te functioneren. Ja. Hoe vangen jullie dat op? Soms vangen mensen dat zelf op. Bijvoorbeeld hebben we in de vorige groep iemand gehad die werd door zijn ouders gebracht. Omdat dat al heel moeilijk was om naar de groep te komen. Dat gaf zoveel spanning. En als hij er was, dan lukte het hem wel om daar te zijn. En ja... Wat opmerkelijk altijd is in zo'n groep, hoe snel er een veilige sfeer is door ja, dat mensen elkaars ervaringen herkennen. Dus dan... Iedereen weet hoe het voelt en hoe het is, dus precies. Dan voel je je veilig. Want niemand vindt het raar, want ze hebben het zelf ook. Ja. Precies. Ja. Als mensen zich op willen geven, is er een website? Ja, dat is www.adfstichting.nl. En daar kunnen mensen kijken naar de lotgenotengroep in Rotterdam en zich opgeven. Hoeveel mensen kunnen er in één groep terecht? Er kunnen een stuk of 8 deelnemers in de groep. En hij is nog niet vol? Hij is nog niet vol op dit. Nee, mensen kunnen zich zeker nog aanmelden. Daartoe zou ik ze zeker uitnodigen. Bij deze. Ik dank u hartelijk. David Schild, groepsleider en ervaringsdeskundige bij de Lotgenotengroep in Rotterdam. En met deze bijdrage van Mariska de Vries is er een einde gekomen aan deze Valentijnse aflevering van De Late Avond. We hebben nog een super romantisch nummer aan het einde van de show. True Love. Elton John en Kiki Dee samen in een mooi duet. Ik wens je nog een mooie nacht, mooie dromen, nog veel hartjes in de nacht. En als je aan het werk bent of gaat werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Morgenavond is er een nieuwe aflevering van De Late Avond. Ik ben hier om 11 uur en ik hoop jij dan ook. Dan heb ik weer hele interessante onderwerpen voor je. Fijne nacht. Wind blown, honeymoon is at last alone, feeling far above par. Oh, how lucky we are. While I give to you. Shoot.